Léwal, kii nag benn paa la woon. Paa bi dafa waroon voyager pour dem France. Paa bu ndëkk kan ragalu lu dul avion la wax nii. Moom kan loo ko mosaan wax akan say wax avion rek mu ne yu saa man avion man ñemee ma ko. Léegi paa bi nag mu war a def na benn voyage bu important ba nga xam ne boobu nag mënul bañ a dem. Léegi moom daal muy ut solution mu am nag benn xaritam bu ko wax bu ko jàngal benn aaya. Aaya ba nga laxa jaaxum la tudd ñu ne ko aaya boobu de bu ko jàngee moom si bés bi moom doo dee. Ah mu ne lan ah ñu ne ka loolu noonu day lu am la moom. Paa bi nag def gaa jàng la xa jàqam di jàng di jàng di jàng di jàng di jàng di jàng gaa ba mën ko. Bi mu demee na ba mën ko mu ne ah léegi moom gaa war naa mën a jël avion. Avion bi sax même buy daanu sax man ah leer na ma ne moom dinaa am protection bu borom bi. Léegi paa bi daal bi mu waree voyage nag mu yegg si avion bi. Avion bi daal gaa xam nga tout s' bien passé gaa décourage ba yëpp. Mais gars bi ñu nekkee si kaw air bi jéggi sa avion bi commencé déconné laa la wax affaire di yëngu laa la wax gars nga gis paa bi paa bi ñaxatoo yëpp laa la wax nii xamatul lu muy def nii nga gis bagage yi fii gars commencé daanu paa bi jéggi sa gars bëgg fàttali ko saar bi far xam nga saar bi rek rek paa bi tourné jéggi sa rek waaye jéggi sa jàpp kuréel bi naan jaaxum jaaxum.